sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dziś zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury w sprawie zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zamordowania 95 innych osób. W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Jan Paweł II padł ofiarą brutalnych i bezzasadnych ataków, powiedział papież Franciszek. Wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie zamachu na prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego oraz zamordowania w Smoleńsku 95 innych osób złoży dziś w prokuraturze sejmowa podkomisja smoleńska. Zapowiedział to wczoraj w Polskim Radiu 24 przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz. Jak podkreślił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, podkomisja dysponuje dowodami na to, iż w Smoleńsku doszło do zamachu. Są to m.in. ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu i rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Mamy już pełen materiał dowodowy wskazujący na to, że jest zamach i mamy pełną opinię publiczną, w tym prezydenta Zełenskiego, ale także prezydenta Juszczenki, ale także byłego szefa Pentagonu, że to była zbrodnia, która doprowadziła do śmierci zarówno prezydenta, jak i całej elity wojskowej Rzeczpospolitej Polskiej i najwybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa polskiego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że w tej sprawie podkomisja smoleńska rok temu opublikowała raport. W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Zostały one przełożone na niedzielę, ponieważ 10 kwietnia wypadł w tym roku w czasie świąt. Główne uroczystości w stolicy odbyły się na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Pierwszym punktem była poranna msza święta w kościele seminaryjnym. Następnie o godzinie 8.41 przed Pałacem Prezydenckim odczytano apel pamięci, a bezpośrednio po nim złożono kwiaty i zapalono znicze. Z kolei po południu w tym samym miejscu odbyła się część artystyczna z koncertami i pokazami filmów. Punktem kulminacyjnym była wieczorna msza w archikatedrze na Starym Mieście, przemarsz i wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z artykułu 134 kodeksu karnego, przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej. Powiedział szef partii rządzącej i brat tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rząd przyjął rozporządzenie o zakazie przywozu do Polski artykułów rolnych z Ukrainy. W reakcji na to Komisja Europejska stwierdziła, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Polska będzie przekonywała Unię, by uznała tę decyzję, powiedział w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda podkreślił, że ów zakaz nie narusza kompetencji Unii i ma podstawę prawną. Ze względu na bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia można podejmować decyzje w zakresie ograniczeń towarów. I myśmy z tej możliwości skorzystali. Otrzymaliśmy informację oficjalnie, że na Słowacji wykryto niedozwolone pestycydy w ramach kontroli zbóż i to było podstawą do tego typu reakcji. Mamy podstawę prawną jasną w tym zakresie. To nie jest generalny zakaz i ingerencja w uprawnienia europejskie, tylko to jest skorzystanie z pewnej możliwości, które daje nam prawo europejskie i krajowe. Waldemar Buda dodał, że polski rząd jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i jest gotowy do rozmów z jej przewodniczącą. Święty Jan Paweł II padł ofiarą brutalnych i bezzasadnych ataków, powiedział papież. Franciszek mówił o tym po niedzielnej modlitwie na placu Świętego Piotra. Nawiązał do pomówień i ataków wymierzonych w papieża Polaka. Jestem pewien, że wyrażając uczucia wiernych na całym świecie, wspominam z wdzięcznością świętego Jana Pawła II, który w ostatnich dniach padł ofiarą agresywnych i bezzasadnych insynuacji. Offensive e infondate. We wtorek w programie telewizji La Sette oskarżano Jana Pawła II o pedofilię, a także o związki z porwaniem 40 lat temu 15-letniej córki pracownika Watykanu, Emanueli Orlandi, rzekomej ofiary pedofilii w Watykanie, której nie odnaleziono do dziś. Oskarżenia zszokowały włoską opinię publiczną. Komentatorzy podkreślają, że autorzy programu nie przedstawili cienia dowodu. Oskarżenia oparli wyłącznie na słowach członka przestępczego gangu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Martyna Miszczyk, Daria Wiech, Iga Popławska i Dominika Liszkiewicz to zwyciężczynie czwartego ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Nagrodę wręczono podczas gali w Warszawie. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu. Prace młodzieży na temat Katynia są niezwykle dojrzałe i poruszające, powiedziała Elżbieta Witek. To pokazuje, że mają w sobie ogrom patriotyzmu, miłości do Polski, ale także empatii człowieczeństwa, który potrafi sobie wyobrazić, co musieli przeżywać ci, którzy ostatnie swoje chwile życia spędzili, mając związane ręce, słomę włożoną w usta i worek albo płaszcz zaciągnięty na głowę i strzał w tył głowy. Jestem bardzo zbudowana tą młodzieżą. Honorowym patronem konkursu był prezydent Andrzej Duda. A w komitecie organizacyjnym znalazły się Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z opadami deszczu i na południowym wschodzie może spaść nawet do 20 mm. Rano zanikająca mgła, która ogranicza widzialność do 300 metrów, a temperatury od 7 stopni nad morzem do 17 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty z kierunków wschodnich, w górach porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 6 minut po godzinie 7 wywołaliśmy temat łamania przepisów także, ale i urodzinowy i tego kontaktu osoby kontrolowanej. I co wolno, a czego nie wypada w urodziny. Właśnie ze służbami mundurowymi. 2 dwójki i 7 trójek. W czasach, kiedy jeszcze były takie bloczki mandatowe z wypisaną kwotą i można było policjantowi zapłacić gotówką, przekroczyłem prędkość, no i pan policjant zaproponował mi 100 zł. Ale uświadomiłem sobie, że ja mam urodziny. I mówię, proszę pana, ale w urodziny 100, no dobrze, to 50. Po czym pan stwierdził, że zostało mu tylko jeden blankiecik za 25 zł i mówi do swojego kolegi w samochodzie, ty daj mi ten nowy bloczek, bo to mam za 25. Daj mu tylko za 25. No i powiedziałem, że w takim razie dziękuję uprzejmie, dostałem bloczek za 25 zł i czuję się, jakby pan mi prezent za 75 zł kupił. To musiały być bardzo dawne czasy. Bloczek za 25 zł. Chyba nawet nie ma czegoś takiego w taryfikatorze obecnie. A Piotrze, kiedy ty masz urodziny? Już miałem. No i właśnie ja też. Nic po prostu z tym nie zrobimy, no. I niestety nie spotkałem policjantów na swojej drodze. I dobrze. 7 minut po 7. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Hey now, you're an all-star. 10 po 7. Nie lubię poniedziałku, pracuję zdalnie, nie mam czasu, proszę mi nie przeszkadzać. Zarobiony jestem. Otóż to. Nie mam czasu to według amerykańskich ekspertów od finansów najczęstsza wymówka, jaką stosujemy przed ucieczką od obowiązków, a naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psycholog. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Ola na szczęście znalazła czas. Nie znalazła nie powiedziałam, wymówek. Że nie mam czasu. Dokładnie. Olu, co kryje się za tym krótkim sformułowaniem nie mam czasu? Co no. może się kryć? Masa rzeczy, na przykład... Przypomina mi się sonda uliczna, kiedy człowiek wychodzi tak. na ulicę z mikrofonem. Mnóstwo ludzi, jest takie jedno miejsce w Warszawie, gdzie wszyscy w zasadzie chyba reporterzy robili sondy albo będą je robić. Czyli jeśli chcesz zaistnieć medialnie, to właśnie tam. I można byłoby się spodziewać, że skoro jest dużo ludzi, to będzie dużo chętnych, żeby nagrać. Nie zawsze tak jest. Wiele osób, mam wrażenie, że z obawy, że zupełnie jakoś tak... Przyspiesza krok? Nie wiedzą, co powiedzieć. Mówią, nie mam czasu, przepraszam, nie mam czasu. Po czym gdzieś tam się zatrzymują, kupują bilet i jeszcze sobie stoją i myślę sobie, no tak, no nie mam czasu, rzeczywiście. Najczęściej wymówki stosujemy, gdy chcemy uniknąć jakichś przykrych konsekwencji, wobec czego no, taką przykrą konsekwencją jest na przykład kontakt z tym, że będę się czuć niezręcznie przy sondzie ulicznej. No tak, no bo kamera patrzy, reporter zadaje pytania, to w zależności od tego, jaka ekipa oczywiście nas dopadnie, czy radiowa, czy telewizyjna, ale to też może wiązać się ze stresem. Pojawiają się myśli, że się ośmieszę, nie będę wiedzieć, co powiedzieć, nie będę wiedzieć, jak się zachować, głupio wypadnę, wobec czego, jak sobie to tak na szybko przekalkuluję, to najłatwiej jest mi powiedzieć, nie mam czasu, no bo to jest najszybsza droga do tego, żeby uniknąć tych wszystkich rzeczy, których się obawiam. Prokrastynacja jest takie słowo, odraczanie rzeczy, które gdzieś tam mamy w głowie. Z czym ona się wiąże? Na czym polega ten mechanizm, że gdzieś tam w swojej głowie mamy takie pomysły, że a na pewno jeszcze nauczy się jakiegoś języka, albo należałoby jeszcze zrobić to czy tamto. Tymczasem jednak tego nie robimy. Cały czas mamy gdzieś to w swojej głowie i w planach. Najczęściej my upatrujemy w prokrastynacji takiego lęku przed byciem ocenianym, lęku przed tym, że jeżeli już zacznę coś robić, na przykład uczyć się nowego języka, no to prędzej czy później przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie swoje kompetencje sprawdzić, wobec czego częściej odraczamy te zadania. A to nie jest też taka obawa przed wysiłkiem, przed wejściem do takiej przestrzeni, która no, nie będzie dla nas komfortowa, no bo wiadomo, czasami ziemia niczyja, kiedy uczymy się rodzajników albo próbujemy coś po francusku przeczytać, a okazuje się, że to zupełnie inaczej to, co jest napisane, a to jak powinniśmy to wymówić. Właśnie, bo może w naturze jesteśmy leniwi i nie chcemy po prostu brać za dużo zasadu. Najczęściej nie, to nie aż tak. Już mój śmiech maskuje tu democję. Nie jesteśmy już tacy okropni leniwi. To bardziej chodzi o to, że boimy się najbardziej tego wysiłku, który nie daje natychmiastowej gratyfikacji. No i właśnie języki są czymś takim, no bo zanim ja się nauczę, zanim ja wymówię, zanim ja w ogóle coś zrozumiem, no to jest pełno tych mikroetapów, na których ja się czuję niekomfortowo, bo nie rozumiem, bo nie umiem, bo tego jest tyle, bo to mi tyle zajmie bo jeszcze. Blokada językowa na tak. przykład. Ale Ola, to jest tak, że to wszystko dzieje się w naszej głowie. My oczywiście. Tak naprawdę nie wiemy, jak ta konkretna sytuacja kursu językowego na przykład będzie wyglądać. Znaczy, możemy sobie ją wyobrazić, ale nigdy nie wiemy, na jakich ludzi w naszej klasie trafimy, na jakiego nauczyciela. Może się okaże, że to otworzy jakieś nowe możliwości. Tymczasem my jakoś tak z założenia jako ludzie myślimy, a może zacznę na wakacje, pojadę gdzieś tam i zacznę się uczyć. Może przyjdzie impuls i ten impuls nie przychodzi. Te tendencje, czyli właśnie do prokrastynacji, do tworzenia sobie wymówek, no nic tu odkrywczego, ale pochodzą z dzieciństwa. Jeżeli w dzieciństwie, tak, byliśmy surowo oceniani, albo mieliśmy dużo kar, jeżeli zrobiliśmy coś niewłaściwego, albo mierzyliśmy się z wieloma wymaganiami ze strony osób najbliższych, którymi nie mogliśmy jakoś sprostać i nikt nam nie pokazał, że hej, możesz sobie coś rozłożyć na etapy, hej, nic się nie stanie, jak tutaj ci nie wyjdzie, możesz spróbować następnym razem, no to zaczynamy właśnie jako dzieci tworzyć wymówki. I jak nas nikt nie skoryguje, czyli odkryjemy, że tak można, no to potem w dorosłym życiu dużo łatwiej nam w takim świecie wymówek funkcjonować. Czyli jeżeli ktoś był, załóżmy, prymusem, albo było oczekiwanie, żeby być prymusem w szkole, przynosić same nie, piątki. Nie, no zaplanowaliśmy się całą przyszłość już. Już wiemy, że będziesz lekarzem, to masz mieć swoją własną praktykę i to w ogóle, że się nie interesujesz tam biologią, chemią i innymi sprawami, to nie ma żadnego tak. znaczenia. Ty masz być lekarzem. Ty masz się uczyć i masz przynosić najlepsze rezultaty z możliwych. I od tego się zaczyna. Tak, od tego się zaczyna i dlatego częściej prokrastynują osoby, które mają bardzo wysokie standardy osobiste, uważają, że jakby muszą osiągnąć jak najlepszy rezultat, więc jak się uczę języka, to od razu po prostu na poziom maksymalny, prawie że native speaker, a nie dostrzegają jakby zalet tego, że w ogóle mogę się uczyć i też nie widzą procesu, czyli najczęściej też wymówki stosują osoby, które są bardzo skoncentrowane na celu, czyli jak, nie wiem, mam założyć firmę, to na przykład jedno, o czym myślę, to o pierwszym zarobionym milionie, ale w ogóle nie widzę drogi do tego. Albo o pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków. Tak od razu. Tak od razu, z marszu. To może porozmawiamy sobie jeszcze za moment o tym, jak być w kontakcie z samym sobą. Co wy na to? Ja bardzo chętnie. Ja zawsze. 16 minut po siódmej. Wymówki i prokrastynacja także, to wszystko nam się łączy, bo tak naprawdę dotyczy kontaktu z samym sobą i tego, co tak naprawdę dany człowiek chce osiągnąć. Natomiast wydaje się, że trudno jest być w kontakcie z sobą, kiedy otoczenie, kiedy już jesteśmy dzieckiem, wróćmy do dzieciństwa, narzuca nam pewnego rodzaju oczekiwania i tak naprawdę... tworzy ciśnienia pewnego tak, rodzaju również. Ktoś powie, że to będzie dla ciebie lepsze, prawda? I wydaje się, że osoby, którym ufamy, którym wierzymy, które darzymy jakimś autorytetem, bo są z nami wtedy mają decydujący głos. Ola Plewka jest z nami, psycholog. Jak często to się dzieje w ogóle? Mega często. Ten kontakt z samym sobą, o którym mówimy, czyli wgląd, to jest coś, czego dzieci w oczywisty sposób nie mają w takim stopniu jak dorośli, no głównie przez brak doświadczenia życiowego. Wobec czego, jeżeli to otoczenie moje dorosłe ma takie duże wymagania wobec mnie, to ja jako dziecko, jeżeli odkrywam, że sobie z nimi jakoś nie radzę, to nie będę siedzieć i myśleć, tu mogę zrobić to, tu tam, tu jakąś inną rzecz, tylko po prostu od tego ucieknę. I wymówka jest taką formą ucieczki. Więc Więc w świecie już osób dorosłych, które stosują wymówki, jeżeli chcemy, żeby zmieniły jakoś swoje zachowanie, no to nakłaniamy je właśnie do tego, żeby się trochę zatrzymały przy tych nieprzyjemnych uczuciach. Właśnie o czym one są? Czy ja się boję, że się na przykład ośmieszę? No to dlaczego miałoby się tak stać? Co uważam za jakieś ośmieszające, czy takie podkopujące mój autorytet? I pracowanie wokół tego, a nie tylko na tym, że tak, wyjdź tam na przykład i zrób sondę uliczną. No właśnie, ale to też nie chodzi o to, żeby wychowywać bezstresowo, prawda? Żeby jednak nie stawiać jakichś celów, tylko żeby jednak się zatrzymać w pewnym momencie i jak wyczuć ten moment. Kiedy stawiamy jakiś cel przed dzieckiem i ono sobie nie radzi, no to pierwszym krokiem jest to, żeby na początek spróbowało samo. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma rezultatu, no to naszą już wtedy odpowiedzialnością jako dorosłych jest pokazać dziecku, co mogłoby zrobić. Często zakładamy, jako już osoby dorosłe, że dzieci jakoś wiedzą, a one naprawdę tego nie wiedzą, nie mają o tym pojęcia. Od takich rzeczy jak wiązanie butów, przez takie rzeczy jak na przykład załatwienie sobie obiadów w szkole. No. Mhm. Czy rodzice często przerzucają na dzieci swoje niespełnione pragnienia, oczekiwania, także w stosunku do swojej kariery zawodowej? Jakoś tak mam jest kontakt z tym, że coraz rzadziej, bardziej jeszcze funkcjonują wśród takich, może nie stereotypu dotyczącego konkretnego zawodu, ale raczej, że no musisz mieć dobre studia, bo z tego będzie dobra praca. A czyli spora, to wynika z troski, tak? Pewnego rodzaju. Z takiej troski, z takiej obawy też przede wszystkim, bo tutaj mówimy dużo o lęku, że no mnie zabraknie, a moje dziecko sobie nie poradzi. Więc często ci rodzice tacy bardziej kontrolujący, czyli tacy, którzy chcą jakoś tą swoją rzeczywistość ogarniać, dużo jakby mówią, czy chcą od dzieci, żeby właśnie skończyły konkretne studia, miały konkretną pracę, dobrze zarabiały, przeszły jakąś ścieżkę, która im wydaje się, że będzie w porządku. Rozumiem, że taką busolą życiową dla rodziców także mogą być zdolności, które dostrzegają u swoich dzieci i ewentualnie budowanie potencjału wokół tych zdolności. Zdecydowanie, tylko że znowu trzeba te zdolności dostrzec, nawet jeżeli one byłyby kompletnie różne od tych, jakie sobie wyobrażamy, że moje dziecko będzie miało. Czyli no, mam dużo dorosłych, którzy są bardzo uzdolnieni czy muzycznie, czy ruchowo, na przykład tanecznie, ale na to w ogóle nie było zgody w domu. Nie pójdziesz do szkoły muzycznej, bo z tego nie ma pieniędzy, więc ucz się przedmiotów ścisłych. I potem kończą na przykład właśnie na politechnikach, czy na jakichś wydziałach chemicznych i są kompletnie niezadowoleni z tego, jak to jest. Chociaż ich drogą była muzyka. Dokładnie tak. No i co potem się z takimi osobami dzieje? One przychodzą właśnie do psychoterapeuty, to jest wieloletnia terapia, czy na przykład wracają do tego i bardziej spędzają, rozwijają te swoje umiejętności w czasie wolnym? Jeżeli już przychodzą, to właśnie z takim poczuciem bezsensu, tak często wypaleniem zawodowym, taką perspektywą, że ja nie chcę tak żyć przez kolejne lata, ale nie mam pomysłu, co się tak naprawdę ze mną dzieje. No bo niby mam dobrą pracę, wszystko fajnie, nieźle zarabiam, a tutaj taki brak radości, brak satysfakcji. No i też blokada, że to są moje dziecięce marzenia, wobec czego ja nie mam do nich prawa już jako osoba dorosła, no bo już jestem za stara. I często jakby zachęcamy do tego, żeby chociaż spróbować. To znowu jest na temat wymówek, tak? Czyli wymówką jest w tym momencie to, ja już jestem za stara. A nigdy przecież nie jest za późno. No. I zawsze można wrócić, nie wiem, czy to do rysowania, czy to do malowania, czy na przykład do grania na jakimś instrumencie albo nauki. Jeżeli to jest właśnie coś, co kiedyś nam jako dziecko sprawiało wielką radość, to też może być taka deska ratunku w tych najtrudniejszych już momentach życia. Ale też po prostu ciekawe hobby, a wiele osób właśnie, które nie miało okazji zrealizować tych marzeń, ma takie podejście wszystko albo nic. Czyli albo ja to będę wykonywać profesjonalnie, co już jest tak faktycznie mało realne, kiedy mam lat na przykład 50, to już nie będę solistą baletu narodowego, choć niektórym się udaje, ale jakby mogę przecież kultywować to hobby nieprofesjonalne. Czyli warto być w kontakcie z samym sobą po to, żeby cieszyć się także długim życiem i szczęśliwym. Tak, a wymówka daje tylko taki krótkotrwały efekt, bo potem no jednak pojawiają się wyrzuty sumienia i możemy z tego powodu, czyli ze zbyt dużej liczby wymówek, cierpieć. Tak. Aleksandra Plewka, psycholog, jest naszym gościem, była naszym gościem. Jeszcze się będziemy na pewno spotykać przy okazji różnych tematów, bo mam wrażenie, że wiele wątków to są tematy rzeka, ale zazwyczaj z braku czasu nie możemy w pełni wykorzystać tego potencjału. Proszę Państwa, na zegarze 25 minut, już prawie 25 minut po godzinie 7. Za kilka minut u nas oczywiście informacje, między innymi dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy półtora.

Na drogach nie ma wymówek. Proszę na siebie uważać. 7.30, serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy mają dziś kontynuować rozmowy w sprawie kryzysu zbożowego. Polskie władze wprowadziły zakaz importu i tranzytu produktów spożywczych z Ukrainy. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił, że kroki podjęte przez Polskę są próbą wpłynięcia na politykę Komisji Europejskiej, by przyjrzała się problemowi. Musimy chronić nasze polskie rolnictwo, mimo że tutaj jest duży taki odzew różnych stron, ale my musimy to zrobić dlatego, że w naszym interesie, w interesie polskiej gospodarki, w interesie Polski jest dbanie o polskie rolnictwo, także to jest bardzo mocna reakcja właśnie, żeby bronić polskiego rolnictwa. Przedstawiciele strony ukraińskiej chcą dziś rozmawiać o możliwości wznowienia tranzytu, przygotowaniu nowego memorandum. Chcą także wspólnie z Polską badać wykrywanie nieprawidłowości. W Ministerstwie Zdrowia odbędzie się dziś spotkanie z przedstawicielami ogólnopolskiego protestu logopedów. Specjaliści od terapii mowy nie zgadzają się na wpisanie ich zawodu do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. W myśl nowych regulacji specjalista prowadzący prywatną praktykę musiałby założyć placówkę medyczną i spełniać wyższe standardy niż lekarz prowadzący prywatną praktykę w domu. Nowe rozwiązania martwią rodziców, których dzieci korzystają z terapii. Obawiają się ograniczeń w dostępności do specjalistów. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, wczoraj w więzieniu w Grodnie obchodził 50. urodziny. Za kratami czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku, na mocy którego w lutym został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome podżeganie do nienawiści narodowej i rehabilitacji nazizmu. Andrzej Poczobut przebywa w białoruskim więzieniu od ponad 2 lat. Zmarł amerykański pianista i kompozytor jazzowy Ahmad Jamal. Naprawdę nazywał się Frederick Russell Jones. W 1950 roku przeszedł na islam. Jego kariera muzyczna trwała przeszło 70 lat. Współpracował m.in. z Milesem Davisem i pianistą McCoyem Tynerem. Jego wydany w 1958 roku album Ahmad Jamal The Pershing utrzymał się ponad 100 tygodni na liście bestsellerów magazynu Billboard. W 2017 roku Ahmad Jamal otrzymał nagrodę Grammy za dorobek życia. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Witamy, Marcin Jakiełowicz przy mikrofonie. Dzień dobry. Panowie, dzisiaj o prokrastynacji, tak? Tak, czas na informacje o naszych pieniądzach, to może o naszych portfelach. Przełożymy serwis ekonomiczny za 15 minut. Co jeszcze na kapkę? Chciałbyś rozwinąć ten wątek prokrastynacji? Wymówek? Marcinie, co odraczałeś w swoim życiu? Przyznaj się. Co odraczałem? Ja na przykład... tylko rzeczy, których nie odraczałem. Prawo jazdy w dniu urodzin miałem egzamin na przykład, 18. Żeby jak najszybciej. Prymus, tak. A dzisiaj do pracy na rowerze, tak? Nie. Oczywiście, 9 stopni, proszę pana, to już pomału trzeba naprawdę letnie rzeczy na siebie zakładać. Żadnych wakacji kredytowych, nic z tych rzeczy? No odraczanie w ekonomii jest taki temat pod tytułem wakacje kredytowe. To warto przypomnieć, każdą okazję wykorzystać, że do 8 rat kredytu hipotecznego w złotym możemy sobie po prostu, no właśnie, odłożyć na potem. No, czyli prokrastynować. To co, panowie, może coś z serwisu przeczytamy. Jednak teraz. Inflacja spada nawet szybciej niż we wstępnych szacunkach. Przypomnijmy, GUS podał ostateczne dane za marzec. Inflacja spadła do 16,1% z 18,4% w lutym. Nie odpuszczają jednak ceny żywności, które poszły w górę o niemal 1/4. Najmocniej drożały warzywa czy mięso wieprzowe. Tak komentuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Kurczy się produkcja wieprzowiny, więc znajduje to odzwierciedlenie we wzroście cen. Z kolei, jeżeli chodzi o warzywa, mieliśmy spore problemy na południu Europy, skąd o tej porze sporo warzyw jest jednak sprowadzanych. Dodajmy, że rekordzistą był cukier, który podrożał rok do roku o ponad 80%. Mocno do góry poszedł też opał czy prąd. Według Moniki Kurtek pod koniec roku zobaczymy jednak jednocyfrową inflację. A dzisiaj dowiemy się o szczegółach dotyczących inflacji bazowej i jej najpopularniejszej wersji, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii. Taki wskaźnik mówi sporo o tym, jaka część inflacyjnego tortu to nasza krajowa zasługa, a w mniejszym stopniu pokazuje czynniki spoza kraju. Z krajowych danych w tym tygodniu informacji znacznie więcej. W czwartek GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej, w piątek dowiemy się o średniej płacy i zatrudnieniu. I jeszcze informacja z piątku, ale z wieczora, więc warto chyba to odnotować. Sejm przyjął projekt ustawy o kredycie na 2%. Chodzi o kredyt ze stałą, 2-procentową stopą, do którego dopłaci jeszcze państwo. Skorzystają z niego osoby do 45 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze M. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych, a dla dla rodzin to 600 tysięcy. Program zakłada też możliwość założenia konta oszczędnościowego na preferencyjnych warunkach. Waluty. Frank kosztuje o poranku 4,73, euro 4,64, dolar jest po 4,23, funt po 5,24. A skoro o franku szwajcarskim mowa, to jak zwykle zaglądamy na notowania szwajcarskich serów, ale dzisiaj wybrałem dla Państwa coś takiego bardziej, jakby to powiedzieć. No, ja tutaj widzę kątem oka, mogę zajrzeć redaktorowi. Gazetka, tak, stwierdziłem, że dajmy spokój z tymi takimi wymuskanymi serkami, wiecie, tam faktura jakaś miękka, twarda. Normalny ser dla normalnego człowieka z gazetki, z portalu gazetki.pl, proszę bardzo. Cena? No, panowie, tu w końcu się otwierają drzwi dla naszych portfeli. Ser Gouda Włoszczowa, blok, to jest kilogram i niecałe 25 zł, pięknie. No, to można... Ale panie Piotrze, niestety nic nie powiem na temat zapachu, na temat... Czy jest informacja, do czego można takiego sera użyć? No, mam nadzieję, że do zjedzenia. Na kanapkę, no to oczywista sprawa. Do wszystkiego poza kanapką, chociaż, tak? Myślę, że serem można też zrobić różne inne rzeczy. Można się cieszyć. Ale nie sera. Rozwijajmy tego wątku. To był Marcin Jagiełowicz. Choć dla takiego smakosza jak redaktor Piotr Firan, no to jest jednak... Nie wiem, czy to się nadaje do jedzenia. Co pan ma to? Sprawdzimy. Tak? Przyjmuję wyzwanie. Pyta pan to wyzwanie? Oczywiście. Redaktor jest zainteresowany. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Jeśli jutro nie przyjdę do pracy, to wiadomo, proszę państwa, co się stało. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam 7 stopni, na zachodzie około 10, a najcieplej na Podlasiu nawet 17. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 23 minuty pozostały do godziny 8. Państwo dzwonią i opowiadają o kontrolach drogowych. Dzień dobry. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich policjantów, zwłaszcza policjantów z drogówki, bo to są w większości naprawdę porządni ludzie. Miałem taki przypadek, groziło mi tam gdzieś około 10 punktów. Mój stres i jakieś tam zapomnienie. Wytłumaczyłem panom, o co chodzi. Pouczyli mnie. Naprawdę to są normalni ludzie. No. A jeśli chodzi o wymówki, i o tym rozmawialiśmy z Aleksandrą Plewką, psychologiem, psychoterapeutką, no to pytanie, jak uniknąć nieuniknionego? Duże miasto, duże rondo, użytkownicy trąbią, a ja próbuję zjechać i w końcu sukces zjechałem. Oczywiście zatrzymanie, dokumenty i pytanie, dlaczego tak się zachowałem. No i moja odpowiedź. Panie sierżancie, u nas na wsi nie ma takiego ronda. Oczywiście uśmiech i tylko pouczenie. A matka siedzi z tyłu, wiadomo, tak powiedział. Dwie dwójki, siedem trójek, to tak pytanie o wymówki. Jakie państwo słyszeli wymówki? Albo proszę się przyznać, jakie wymówki państwo stosowali? To tak a propos tematu bieżącego, a wracając do sera, to myślałem, że to bardziej będziemy tutaj antenowo konsumować ten ser. Takie wyzwanie zrobimy, a nie, że tam po godzinach w domu. Marcinie, jeszcze wracając do tego sera, masz rację. Znaczy, mówiłeś o tym, że tu faktura, zapach i tak dalej, to wszystko przetestujemy. Sprawdzimy, jak się topi, czy dobrze smakuje z pomidorem, z czym najlepiej się łączy. Masz do fondue jutro tutaj? O 7:30? Nie, no nie przesadzajmy. No jednak fondue to są przynajmniej trzy sery odpowiednie, tak? Wymieszane. Tak, to się trochę inaczej trzy gazetki, robi. To mam po prostu sprawdzić trzy markety. A ty podałeś na razie tylko jeden ser, więc z fondue się jeszcze wstrzymamy, poza tym pora nieodpowiednia, bo to zimą, to takie dosyć kaloryczne, kiedy niska temperatura za oknem. Proszę państwa, pora na trójkę. Zapraszamy do 8:45. Smacznego. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęgi bandy. straży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Od bliźnich dar potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny. Od bliźnich dar mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar, w oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny. Od bliźnich dar, w oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Osiemnaście minut i godzina ósma na zegarze wybije. Chodzi o błysk, tak śpiewał Piotr Zioła, być może błysk aparatu, błysk fleszy. To jest to, od czego zaczniemy to wejście, bo prawie 300 czasami euro. Czasami też na skrzyżowaniach jest taki błysk. To jest dosyć drogie zdjęcie. A później przychodzi zdjęcie, tak, i można się zobaczyć. Tak, a jeżeli jedziemy z kimś, to jedna osoba niestety wychodzi zawsze niewyraźnie, taka rozpikselowana jest. Prawda? Tylko my jesteśmy nierozpikselowani, niestety. Chociaż czasami są takie memy, które pokazują i udowadniają, że świat zwierząt potrafi nas wybawić od mandatu, na przykład skrzydło mewy albo gołębia. Ale są też takie sytuacje, jak na przykład w Portofino, gdzie zupełnie nie ma wymówek. Tu nie ma, faktycznie, bo prawie 300 euro mandatu mogą dostać turyści, którzy w malowniczej miejscowości Portofino będą blokować ulicę wokół najpopularniejszych zabytków. Ta wioska rybacka liczy sobie zaledwie 369 mieszkańców. W wakacje spędzają tu m.in. Steven Spielberg i Rihanna, ale oni też mogą dostać mandat w wysokości 275 euro za turystyczne włóczęgostwo i robienie zatorów podczas kręcenia instarolek. Od rana do godziny 15 przy najpopularniejszych zabytkach ma tam obowiązywać zakaz blokowania stref bez kolejki. Chodzi m.in. o instagramerów czy tiktokersów, którzy kręcą filmiki, nie zważając na nikogo i na nic dookoła, w swoisty sposób zawłaszczając sobie najładniejsze miejsce widokowe. Jak wyjaśnia burmistrz Portofino, Don Matteo, decyzja podyktowana jest tym, że wszyscy powinni mieć możliwość cieszenia się pięknem miejscowości, nie obawiając się niebezpieczeństw związanych ze zbyt dużym tłumem. Wielokrotnie służby ratownicze miały przez to problem, na przykład z dojazdem na miejsce wypadku. Portofino nie jest niczyją własnością, należy do wszystkich i wszyscy muszą to uszanować, apeluje burmistrz. To Piotrze, poproszę o uśmiech. Już. No ja nic nie blokowałem. Tak, 16 minut pozostało do 8. Dzisiaj w porze na trójkę rozmawiamy na przykład o wymówkach i pytamy Państwa o te najpopularniejsze wymówki. Dwie dwójki i siedem trójek. Owijanie w bawełnę to może być też sposób albo strategia na wymówienie się od czegoś, tak? Można powiedzieć i pan Tałyk owijanie w bawełnę wziął na tapetę, ale swoje rozważania na ten temat przedstawi nam za kilka minut. Nowy stan, energia prosto z gwiazd, nieskończoność drgań. Weź w trans, obłędny pochód barw, miliony ciepłych fal. Zatrzymam czas. Weź w trans, pulsująca krew gotuje żyła się. Owijanie w bawełnę, odraczanie spraw albo wymówki, także przy okazji kontroli dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, ja może nie tyle o wymówce, co czym się wykupiłam, spotykając na trasie policjantów z czeskiej drogówki. Pomogły polskie kawanosy i kiszone ogórki. To była naprawdę łagodna kara. No tak, bo ile tego smażonego syra można przyjmować, prawda? Kabanos lepszy, zdecydowanie. Team Kabanos robi się nam tutaj powoli. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie wymówek można się kontaktować. Natomiast teraz o tym, jak to jest z tym owijaniem w bawełnę. Tomasz Łysiak, czyli pan Tałyk. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach.